złotych. I dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 3 kwietnia, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyją dwie osoby i potwierdzono ponad 200 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Takie informacje podał resort zdrowia. W Sejmie wznowienie posiedzenia. Posłowie być może zajmą się zmianami pozwalającymi na głosowanie korespondencyjne wszystkim wyborcom. Kapitan lotniskowca USS Roosevelt zwolniony. Generał stracił stanowisko, bo publicznie prosił o pomoc dla zakażonych koronawirusem marynarzy. Resort Zdrowia informuje o śmierci kolejnych dwóch pacjentów, u których zdiagnozowano koronawirusa. To 80-letnia kobieta ze szpitala w Bytomiu oraz 87-letnia kobieta ze szpitala w Poznaniu. Łącznie podczas epidemii w Polsce zmarło 59 pacjentów. Resort poinformował też o 203 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Najwięcej spośród nich zdiagnozowano na Śląsku, ponad 120. Łącznie w kraju zachorowało już 3149 osób. Posiedzenie wznawia Sejm. Niewykluczone, że posłowie zajmą się projektem ustawy umożliwiającej korespondencyjne głosowanie wszystkim wyborcom. Przed Sejmem jest Agnieszka Jasiejka. Agnieszko, powiedz, jak będą wyglądały dzisiejsze prace parlamentarzystów. Posiedzenie zostanie wznowione za kwadrans. Na razie w porządku obrad Sejmu jest tylko sprawozdanie komisji dotyczące kolejnej ustawy związanej z epidemią koronawirusa. Proponowane przepisy mają pomóc w realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych. Sejm nie wybierze dziś za to sędziego do Trybunału Konstytucyjnego, bo odwołano z przyczyn technicznych posiedzenie sejmowej komisji, która miała zaopiniować kandydaturę zgłoszonego przez klub PiS Bartłomieja Sochańskiego. W południe zaplanowano przerwę i wtedy zbierze się prezydium Sejmu. Wtedy też ma zapaść decyzja, czy projekt ustawy o głosowaniu korespondencyjnym zgłoszony przez posłów Prawa i Sprawiedliwości trafi dziś pod obrady Sejmu. A relacjonowała Agnieszka Jasik. Wybory korespondencyjne całkowicie zabezpieczają życie i zdrowie obywateli. Tak o poranku w programie Pierwszym Polskiego Radia mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Te wybory, które w tej chwili proponujemy, to życie i zdrowie obywateli całkowicie zabezpieczają. To są wybory całkowicie bezpieczne, zarówno dla tych, którzy w nich uczestniczą, jak i dla tych, którzy je organizują i pracują przy przeprowadzeniu samego aktu. Prezes Prawa i Sprawiedliwości mówił też, że zgodnie z konstytucją wybory prezydenckie powinny się w tej chwili odbyć, chyba że zostałby wprowadzony stan nadzwyczajny. Dodał jednak, że teraz nie ma spełnionych warunków koniecznych do wprowadzenia stanu nadzwyczajnego. W bankach złożono 450 do 490 tysięcy wniosków o tak zwane wakacje kredytowe. Pełne dane zostaną podane w przyszłą środę. Powiedział o tym w programie Trzecim Polskiego Radia prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz. W pierwszym tygodniu zainteresowanie było wysokie, w następnym odnotowano mniej więcej 50% spadek ilości wniosków. W trzecim tygodniu obserwujemy, że jest to mniej więcej 2/3 tego, co było w drugim tygodniu. Czyli krótko mówiąc, mamy do czynienia z pewnym procesem wygaszania i sądzę, że szczególnie ci, którzy obawiali się o utratę swojej pracy, czy byli bezpośrednio dotknięci już epidemią w taki czy inny sposób, korzystali z tej możliwości przełożenia rat kredytowych w bankach. Wakacje kredytowe są udzielane na wniosek klienta. Raty są odraczane na okres od 1 do 3 lub 6 miesięcy. W zależności od banku klienci mogą się starać o odroczenie spłaty całości raty lub mogą odroczyć część kapitałową, a spłacać wyłącznie odsetki i ubezpieczenia. Zwolniono kapitana lotniskowca USS Roosevelt. Powodem jest list do amerykańskich władz z prośbą o pomoc. W korespondencji, którą opublikowała prasa, generał napisał o dramatycznej sytuacji, w jakiej znalazło się prawie 5 tysięcy ludzi na statku. Wiadomo już, że ponad 100 jest zakażonych koronawirusem. Kapitan Brett Crozier napisał memorandum, w którym apelował do przełożonych, by wydali zgodę na zacumowanie USS Roosevelt na wyspie Guam, by można było zabrać z pokładu marynarzy chorych na COVID-19. Nie jesteśmy na wojnie, marynarze nie muszą umierać. Jeśli nie podejmiemy szybkich działań, to nie zadbamy o nasze największe dobro, czyli marynarzy, napisał Crozier w dokumencie, który wyciekł do prasy. Lotniskowiec dopłynął do portu Guam, gdzie 4800 członków załogi poddano testom na koronawirusa. 114 z nich dało wynik pozytywny. Wczoraj kapitan został jednak zwolniony ze stanowiska. Przedstawiciele Pentagonu tłumaczyli, że sprawa memorandum mogła wywołać wrażenie, że marynarka wojenna nie dba należycie o swoich żołnierzy. Dezaprobatę z powodu dymisji kapitana wyraziła część rodzin marynarzy oraz członków kongresu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Halo, halo? Jesteśmy, proszę Państwa. 5 minut po godzinie 11. No tak, czasami takie różne rzeczy się zdarzają, ale będzie wszystko dobrze. Iwanka Kunewa, Aleksandra Budka, Piotr Stelmach. Jesteśmy pod adresem m.in. piotr.stelmach@polskieradio.pl. To ja się zgłaszam do Państwa spod tego adresu i prosimy o maile. Ja proszę, na nie wszystkie staram się odpowiedzieć, na pewno wszystkie czytam. No i jeszcze w imieniu Piotra Barona bardzo serdecznie proszę o głosy, bo to jeszcze 55 minut do tego, żeby głosy się wszystkie zebrały i podliczyły do kolejnego 1992 już tym razem notowania listy przebojów programu trzeciego. Może drugą dziesiątkę przypomnę, dlatego, że ona wyglądała ostatnio przed tygodniem następująco. Na miejscu 20 Fisher Made for Żywo, Jestem w niebie, na 19 Freddie Mercury Love Me Like There's No Tomorrow, na 18 Artur Rojek Ponownie Sportowe Życie, na 17 Cigarettes After Sex Heavenly, 16 Król Głodne Dusze, na 15 Redbox Ho Ho, na 14 Alanis Morissette, to drugi utwór w pierwszej 30 Smiling, 13 Bartosz Szymoniak Wojownik z Miłości, na 12 Jelonek Vivaldi Presto, na 11 Tool i Neuma. Zapraszamy bardzo serdecznie lp3.polskieradio.pl. Głosy jeszcze przez 54 minuty. Autopromocja. W grudniu 2018 roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpiły Mistrzynie Nastroju. Tęskno. Zachowuję wszystkie formalności. Wymawiam piękne nazwy, nadaję dniu splendoru. Retransmisja koncertu duetu Tęskno z Towarzyszeniem Kwintetu Smyczkowego na antenie Trójki w najbliższą niedzielę po godzinie 19. Autopromocja. Uwaga! Zachowaj bezpieczną odległość z osobą, z którą rozmawiasz twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Minimalna przestrzeń dzieląca wynosi od 1 do 1,5 metra. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Teraz na euro.com.pl. Mocno internetowe obniżki cenowe. Na przykład lodówka Samsung klasa A+++ za 1749 zł. Ekspres automatyczny Philips Latte Go Premium za 1999. Zamów sprzęt do domu na euro.com.pl lub pod 855 855 855. A dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Teraz już wszystko powinno być dobrze. Zazwyczaj jest dobrze, ale proszę też nie zapominać, że radio to przede wszystkim żywy twór. Jeżeli coś się czasami dzieje, co często nazywamy chochlikami, no to jest to tylko złośliwość rzeczy martwych i staramy się jak najszybciej to dla Państwa ogarnąć. W tej chwili 8 minut po 11. Zostań w domu z Trójką. O, to jest właśnie ten apel. No to my w tym składzie, o którym mówiłem wcześniej, Ola Budka, Iwanka Kunewa i Piotr Stelmach, robimy Państwu paparara, paparara do godziny 15. Zresztą nie sami. Górniczo-hutnicza orkiestra dęta robi nam paparara, robi nam paparara. Górniczo-hutnicza orkiestra dęta robi nam paparara, robi nam paparara, robi... hutnicza orkiestra dęta robi nam papara. Uważaj na wilki, man. You know the opposites. Uważaj na wilki, man. Zgapiłeś. Robi nam paparara. Robi nam właśnie, orkiestra, zespół Pogodno. No to jeszcze przed piosenką dnia, a jedna z propozycji do listy, Terrific Sunday. Thank you. świat. Zespół Terrific Sunday, tak przy okazji tej piosenki, to polecę Państwu też bardzo gorąco ich najnowszą płytę zatytułowaną Młodość. Uwaga! Stosuj szczególne zasady ochrony podczas kichania i kaszlu poprzez zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką. Potem miejsce to lub odzież zdezynfekuj. W przypadku chusteczki wyrzuć ją jak najszybciej do zamkniętego kosza. Umyj ręce używając mydła i wody lub zdezynfekuj środkami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Apelujemy i prezentujemy Państwu te komunikaty, bo dotyczą czasu bardzo ważnego i bardzo specyficznego. 16 minut po godzinie 11. Tu jest i Wojtek Cugowski, i Golcowie, i zespół Tulia. To są polscy artyści i to są różni wykonawcy. I to jest utwór, który jest zatytułowany Wszystko będzie dobrze. Nasza piosenka dnia. Dla otuchy to pieśń, macie ponieść i jeść. Niech pomoże ci wstać, niech pomoże ci wstać. Dla nadziei to pieśń, jasne światło przez mgły. Niech pozwoli ci trwać, niech pozwoli ci trwać. Wszystko znowu będzie dobrze i się skończy powrót. Być może to brzmi jak banał, ale niejednokrotnie, nie raz, nie 10, a nawet nie 100 dostaliśmy w ostatnich dniach od Państwa takie sygnały, że muzyka bardzo, ale to bardzo Państwu pomaga w tym trudnym czasie. Mamy nadzieję, że ta piosenka dnia na dziś, właśnie na teraz, zatytułowana Wszystko będzie dobrze, wykonywana przez różnych polskich artystów również. 19 minut po godzinie 11, teraz kolejne polecenia dla młodzieży. Tym razem Wioletta Myszkowska poleca dwa tytuły, jeden ze specjalną dedykacją dla wszystkich licealistów, którzy marzą o karierze antropologa. Gdzieś głęboko w lesie deszczowym, w Papui Nowej Gwinei, jest maleńka wioska Gapun. Część jej mieszkańców używa zagrożonego wymarciem języka Tajab. Amerykański antropolog Don Kulik postanowił go zbadać. Po raz pierwszy pojechał tam w latach 80. Kilka razy wracał i właśnie o tych wyprawach opowiada książka Śmierć w lesie deszczowym. Ostatnie spotkanie z językiem i kulturą. Jak mówi sam autor, nie byłem przygotowany na to, co zostanę na miejscu. Na przykład na codzienne życie w lesie deszczowym, czy miejscowe jedzenie. Nie miałem żadnego planu. Jeszcze nie umiałem mówić ani w języku Tokpisin, ani tym bardziej w Tajap. To, co zrobiłem, było bardzo naiwne, wręcz koncertowo głupie, ale udało się. Przyszedłem do wioski, ktoś wyjaśnił mieszkańcom, że chcę napisać książkę o ich języku, co oczywiście nie znaczyło dla nich kompletnie nic. Byłem uzależniony od ich uprzejmości. Miałem szczęście, że nie powiedzieli, wynoś się. Okazało się, że mieli ku temu powód, bardzo nieoczywisty. Zastanawiali się, dlaczego przyszedłem akurat do ich wioski, a nie żadnej innej. Po naradach orzekli, że po prostu jestem jednym z nich. Zmarłym przodkiem, który z martwych wstał po to, żeby im pomóc. Co znaczyło mniej więcej tyle, że miałem dostarczać im to, czego chcieli. Życzeń było wiele, a wśród nich łódź podwodna. Z tego jednak wyłonił się następny temat nurtujący mieszkańców wioski. Ci ludzie cały czas zastanawiają się, jak to jest, że biali ludzie mają tak wiele rzeczy i nie chcą się nimi dzielić. Don Kulik obserwował życie mieszkańców wioski i ich ogromną chęć zmian, ale jego podstawowym zadaniem było udokumentowanie wymierającego języka Tajap. Uczył się słówek, zaglądał do liścików miłosnych, jednak najwięcej radości dały mu niezwykle kreatywne przekleństwa. Co ciekawe, to bardzo kobieca rzecz. Mężczyźni, jako ci bardziej poukładani, przeklinać nie mogą. Od kobiet się wręcz tego oczekuje, dlatego często można usłyszeć, jak wywrzaskują kolejne wiązanki, które brzmią jak poezja. Ci ludzie na zawsze pozostaną w mojej wątrobie. Dlaczego akurat w wątrobie? To już wyjaśni książka Dona Kulika. Śmierć w lesie deszczowym. Ostatnie spotkanie z językiem i kulturą. I jeszcze jedna propozycja. Thriller obyczajowy dla nastolatków, który w 2018 roku zawojował listy bestsellerów. Sadie, kanadyjskiej pisarki Courtney Summers. Jednak nie jest to ani lekka, ani tym bardziej błaha historia z dreszczykiem. Życie nie rozpieszczało tytułowej Sadie, ani jej rodziny. Nie ma ojca, są tylko kolejni partnerzy jej uzależnionej od alkoholu matki. Właściwie sama wychowuje młodszą o kilka lat siostrę, Mattie. Pewnego dnia siostra zostaje znaleziona martwa. To dzień, w którym życie Sadie wali się w pył. Sprawca nie zostaje znaleziony. 19-latka opuszcza dom i wyrusza w podróż, żeby go odnaleźć i samodzielnie wymierzyć karę. Sadie znika, ale podąża za nią West McCray, dziennikarz radiowy. Z jego śledztwa powstają kolejne odcinki podcastu, w którym sam stara się rozwikłać zagadkę, kim był sprawca morderstwa i gdzie podziała się Sadie. Idzie po jej śladach, rozmawia z osobami, które spotkały ją na drodze. Czy to wystarczy, żeby znaleźć odpowiedzi na wszystkie nurtujące go pytania? Courtney Summers doskonale opisała zagubioną, napędzoną gniewem i poczuciem niesprawiedliwości Sadie. Osobę niezwykle troskliwą, ale żyjącą w cieniu niskiego poczucia wartości, bezradności i uzależnienia matki. To powieść nie tylko wartko napisana, ale też opowiadająca o ważnym temacie – znęcania się nad dziećmi. Nie bez powodu Sadie dostała wiele nagród i trafiła na listę bestsellerów New York Timesa. O, właśnie, te wszystkie rekomendacje zebrała dla Państwa. A ponieważ to do młodszych słuchaczy, to mogę powiedzieć dla Was. Wioletta Myszkowska. Śnieżne ulice. rzeką alkohol. Koledzy mieli metody, a w wannach ryby pływały. A jaki ja byłem młody. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, te czasy już nie powtórzą się. Parada wspomnień, zespół Kult. Mamy taki mały, a może nawet nie mały, chociaż adekwatnie do wieku, to pewnie mały, jubileusz w Polskim Radiu. Polskie Radio Dzieciom w tym tygodniu świętuje swoje 5. urodziny. Dziś, podczas 3. dnia urodzin, ogłoszony został 2. konkurs dziecięcych talentów Polskiego Radia Dzieciom. To kolejna odsłona wydarzenia cieszącego się ogromną popularnością wśród dzieci, które uwielbiają śpiewać lub recytować wiersze. Konkurs ma na celu odkrywanie i promocję słuchaczy, którzy marzą o nagraniu płyty i występie na prawdziwej scenie. Więcej szczegółów na stronie Polskiego Radia Dzieciom. Tam Państwa odsyłamy i to Państwu polecamy. A ponieważ podczas takiego długiego radiowego spotkania jednego wykonawcę można zaprezentować w Trójce raz, dwa, trzy, nawet cztery razy, no to wracamy do zespołu Muchy. Emocje nie na sprzedaż, właściwe miejsce i czas. nowa treść, wspólny temat. Właściwe miejsce i czas to dużo więcej niż gra. To jest ważne, to się stanie, to się dzieje teraz. To się stanie. Pani Milena przed chwilą napisała: dziękuję za muchy, to jest mój budzik, najważniejszy. Najważniejszy dzień to właśnie ten zespół wciąż ze swojej debiutanckiej płyty Terror Romance. No i w tym 2020 roku, tak jak już Państwu mówiłem wielokrotnie na antenie, czekamy na nowy album poznańskiego zespołu. Za 27 minut jest południe, jeszcze przez 27 minut głosujemy na nowe notowanie listy. Kiss of the heat fading on your cracked lips, whispers that had kept me alive. I cease to hear. Stay with me just for another day. To jest pierwsza piosenka, którą zarejestrował pod swoim imieniem i nazwiskiem. Jest w propozycji do listy lp3.polskieradio.pl. Jeszcze przez 24 minuty możemy głosować. Mariusz Duda, The Song of a Dying Memory. A w ostatnim 1991 notowaniu to był numer 25. Zamknięty w czterech ścianach, skazany jestem na pisanie pracy licencjackiej, gdyż czasu zostało już naprawdę niewiele. Na szczęście Trójka ratuje mnie nawet w najtrudniejszych chwilach, a ja wciąż nawołuję wszystkich, zostańmy w domu. Pozdrawiam serdecznie i zdrowia, napisał Kamil z Rzeszowa. Dziękuję Państwu, zwłaszcza w tym czasie i w tej dobie, za takie maile. Bolesne strzały w serce to duet Karaś Rogucki przed chwilą. Uwaga! W okresie zagrożenia epidemią szczególnie ważne jest stosowanie zrównoważonej diety. Unikaj zatem wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm, wypijając codziennie około 2 litrów płynów, najlepiej wody. Doświadczenia innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. jeszcze w Trójce przed lekturą, kolejną dzisiaj, zespół Kim Nowak. Dziecko, czujesz tak jak ja. Wrzucam ci jak ogromny pies. Próbuję cię zatrzymać, przemoknięty buta. Może być mróz, może być deszcz. Czujesz się dobrze tylko tam, gdzie pada i szaro. Biegnę wiatrem, wołam przez deszcz. Czekam jak wielki, mokry pies. Mokry pies. Trzeci utwór. z ich drugiej płyty zatytułowanej Wilk. Na razie nie ma ani widu, ani słychu nowych nagraniach, nowych propozycjach czy pomysłach zespołu Kim Nowak. Może to się jeszcze kiedyś zmieni, zobaczymy. Ano, zobaczymy. Za 13 minut jest południe, no to w Trójce teraz zapraszamy Państwa na lekturę. Nowa proza w Trójce. Julia Fiedorczuk. Pod słońcem. Czytają aktorzy Teatru Narodowego. Wiktoria Gorodeckaja i Marcin Przybylski. Muzyka Tomek Wachnowski. Michał wstał i wyszedł na podwórko, zostawiając uchylone drzwi, przez które cichutko sączyła się muzyka. Noc była pogodna. Zimna, ale całkiem bezchmurna i gwiaździsta. Cicha. Tylko pies zaszczekał we wsi. Drugi odpowiedział. Odcinek 15. Jurek zobaczył, że otwierają się drzwi i nauczyciel wychodzi przed dom. Serce łomotało mu tak głośno, że bał się, czy mężczyzna tego nie usłyszy. Dom otaczała słaba poświata gwiazd. Chłopak ukrywał się w krzakach przy płocie, na skraju ciemności. Nauczyciel podszedł do granicy światła, zadarł głowę i gapił się na niebo. Zaszczekał pies, chociaż Jurkowi wydawało się, że to w nim coś szczeka. I zaraz odpowiedział drugi. Tu jestem, wszystko w porządku. Psi komunikat obiegł okolice. Nauczyciel jakby ocknął się z jakiegoś snu, potarł dłońmi oczy i twarz, wrócił do domu. Zgasło światło i dom utonął w mroku. Chłopak wydał z siebie ciche warknięcie. Nic nie odpowiedziało. Spróbował głośniej. Tym razem, bo słyszał w oddali szczeknięcie. Siedział w ukryciu, aż oczy przyzwyczaiły się do ciemności. Kiedy czuł, że jest już bezpiecznie, wylazł z krzaków i wrócił na drogę. Cała ta noc należała do reszty świata, ale ten właśnie moment był tylko jego. Czuł się jedynym panem tej chwili. Kiedy wszedł w las, ciemność zgęstniała. Wiatr zaszumiał w koronach sosen, jakiś ptak z trzepotem skrzydeł zerwał się do lotu. Jurek nie dbał o to, czy zgubi ścieżkę, czy nie. Usłyszał trzask gałązki pękającej pod czyjąś stopą. Po chwili znowu to samo. Uśmiechał się jak człowiek, który już dokładnie wie, co powinien robić, który nie ma wyboru i właśnie dlatego jest wolny. Poszedł za trzaskiem gałązki, bez lęku, prawie szczęśliwy. W drogę i noc bez końca. Wycie psów niosło się od kolonii. Psy ze wsi zaraz się przyłączyły i całą okolicę oplótł lament, jak syrena ostrzegająca o pożarze lub nalocie. Miłka obudziła się raptownie i usiadła na łóżku, nasłuchując. Cały matczyny strach, który w sobie nosiła, który spoczywał w niej jak nie wybuch, dał teraz o sobie znać. Co się dzieje? Spytał Michał, też już obudzony. Psy wyją, odrzekła Miłka. Wyją to wyją, powiedział, żeby coś powiedzieć. Wyją na śmierć, odparła z przekonaniem Miłka. Ktoś umiera. Miłka wygrzebała się z pościeli. Narzuciła płaszcz wprost na koszulę nocną i wyszła przed dom. Popatrzyła w niebo. Pusto, szaro. Bogu dzięki, żadnych samolotów. Wycie na chwilę przycichło, ale potem dało się słyszeć od nowa. Pani Ziemakowa też wygrzebała się z szarej pościeli. Znów rozległo się wycie psa, niedaleko. Nie posyłają już po ciebie, mruknął pan Ziemak. Stara zmilczała. Ciepło i zimno walczyły ze sobą na dworze, podobnie jasne i ciemne. Słońce właziło na niebo powoli, jakby po całym lecie było bardzo zmęczone. I pani Ziemakowa była zmęczona. Ale szła. Tak widać było trzeba. Nie skierowała się jednak do obejścia bułków, tylko w stronę lasu. Dworek, wieś i kolonia były jak jeden organizm. Sieć połączeń składających się na jeden mózg. Więc jeśli ktoś coś wiedział, to inni też wiedzieli. Wieść o samobójczej śmierci Jurka szybko miała się rozejść po okolicy. Basi nie podobał się ten ranek. Niby zaczął się dobrze, od zacierek z miodem jej ulubionych. Ale mama i tata zachowywali się dziwnie. Jakby się nie wyspali, albo jak wtedy, kiedy dostają zły list. A potem przyjechał jakiś pan na rowerze i od progu wołał: Panie nauczyciel! Panie nauczyciel! Ojciec wstał od stołu i wyszedł do tego pana aż do furtki. Jurek, bułka... Powiedział tata do mamy nie kończąc. Mama otworzyła szeroko oczy i zakryła dłonią usta. Nie wiadomo czemu, bo i tak miała je zamknięte. Potem zerwała się od stołu i wybiegła na dwór, żeby też porozmawiać z tym panem. Także Ludmiła wstała i poszła podsłuchiwać. Basia dalej jadła swoje zacierki, ale już jej tak nie smakowały. Ludmiła wróciła pierwsza i miała taką minę, jakby pozjadała wszystkie rozumy. Co? No co? Powiesił się, powiedziała Ludmiła z odcieniem dumy w głosie. Powiesił się i umarł. Cały dzień potem szedł nie tak, jak trzeba. Najpierw tata wyciągnął motor i szybko gdzieś pojechał. Dzieci musiały na niego pod szkołą zaczekać. Basia pobiegła na drogę, sprawdzić, czy rodzice nie wracają, ale nikogo tam nie było. Czarna smuga lasu rysowała się wyraźnie na horyzoncie. Niebo szarzało, zstępował chłód. Zrobiła pierwszy krok, a potem następny. Jeszcze nigdy nie chodziła sama po wsi, ani tym bardziej po lesie, ale teraz szła. Bała się, jednak nie mogła inaczej, bo jeszcze bardziej się bała, że matka już nigdy nie wróci, że umarła, podobnie jak ten chłopak. Są różne rodzaje strachu. Płytki i głęboki, chwilowy i trwały. Strach Basi był strachem najgłębszym, starszym niż ona, odziedziczonym. Kiedy taki strach kogoś opanuje, trudno go ukołysać. Wydawało się, że las jest daleko, ale nie wiadomo, kiedy pokonała tę odległość. Ściemniało się. Weszła między drzewa. Zaszumiały sosny. Zaskrzeczał jakiś ptak. Pani Ziemakowa leżała na mchu, wpatrując się w ciemność. Leżała tak od wielu godzin. Basia szła. Pani Ziemakowa oddychała leśnym powietrzem. Czas napęczniały od ludzkiej udręki przechodził przez nią łagodnie, bez przeszkód. Basia szła. Minęła drzewo, na którym 20 godzin wcześniej powiesił się Jurek, rosochatą sosnę. Basia starała się patrzeć prosto przed siebie, nie zgubić drogi. Ludmiła mówiła jej kiedyś, że w tym lesie straszy. Kiedyś zabili tam człowieka, bo kiedyś często zabijali ludzi, w wojnie i po wojnie. Ludmiła mówiła jej, że w każdym lesie można się zgubić. I wtedy, zamiast iść prosto, człowiek chodzi w kółko, zatacza kręgi. Człowiekowi wydaje się, że dokąd zmierza, tymczasem wraca w to samo miejsce, znowu i znowu i znowu, aż padnie z wycieńczenia i głodu. Łza spłynęła po pobrużdżonym policzku staruszki. Basia słyszała bicie własnego serca i szum drzew. Ten szum ją uspokajał. Nie było jeszcze widać końca lasu, kiedy z oddali dobiegły ściszone ludzkie głosy. Serce Basi załomotało jeszcze mocniej. Nie wiedziała ze strachu czy z nadziei. Przystanęła. Głosy stały się wyraźniejsze.